तेरा बाला सिंपल था, तुझे से मैं टकराया, सब फिरा हो गया, मुझे प्यार लगा जो तुझे लगा भाईचारा, अरमान तो जागे मैं मगर सो गया, बनके मुसीबत पीछे पड़ी है, ये कॉमेडी है या ट्रेजेडी है, अब मुरझाया सा जैसे कोई फूल हूँ, पहले था बंदा कितना काम का, खाली रीस जैसा अब फिजूल हूँ, रातों को सपने आने लगे। अनन्या मुझे राखी बांध रही, मैंने सोचा कि बात हाथ से निकल जाए इसके पहले जाके मैं संभाल लेता हूँ। हमें साथ में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। हाँ? अचानक क्या हुआ? इट्स नॉट यू, इट्स मी। ये इट्स नॉट यू, इट्स मी क्या होता है? प्लीज एक्सप्लेन। रिलैक्स, हमारा डिवोर्स नहीं हो रहा है, बस हम साथ में पढ़ाई नहीं कर सकते। क्रिश! इकला था मेरा दिल था, बोला बाला सिंपल था, तुझे से मैं टकराया, सर फिरा हो गया। क्लास के बाद राम भाई चले? नहीं, मुझे पढ़ाई करनी। तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? Child.